महाभारत विराट पर्व चतुर्विंशोऽध्यायः। द्रौपदी का राजमहल में लौटकर आना और बृहन्नला एवं सुदेशना से उसकी बातचीत। वैसम्पायनवाच ते दृष्ट्वा निहतान् सूतान् राज्ञे गत्वा निवेदयन् गंधर्वै निहता राजन् सूतपुत्रा महाबला। वैसम्पायन जी कहते हैं, राजन, नगरवासियों ने सूत पुत्रों का यह संहार देख राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया। महाराज, गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला। यथा भद्रेण वैदेहणम पर्वतस्य महच्छिरः यते कृणा प्रदिश्यन्ते तथा सूता महीतले। जैसे पर्वत का महान शिखर वज्र से विदीर्ण हो गया हो, उसी प्रकार वे सूत पुत्र पृथ्वी पर बिखरे दिखाई देते हैं। सैरंध्रे च विमुक्ता सौ पुनरायाति ते गृहं सर्वं संशयितं राजन् नगरं ते भविष्यति। सैरंध्री बंधन मुक्त हो गई है, अब वह पुनः आपके महल की ओर आ रही है। उसके रहने से आपके संपूर्ण नगर का जीवन संकट में पड़ जाएगा। यथारोपा च सैरंध्री गंधर्वाश्च महाबलाः पुंसा मिष्टश्च विषयो मैथुना जन संशयः। सैरंध्री का जैसा अप्रतिम रूप सौंदर्य है, वह सबको विदित ही है। उसके पति गंधर्व भी बड़े बलवान हैं। पुरुषों को मैथुन के लिए विषय भोग अभिष्ट है ही, इसमें संशय नहीं है। यथा सैरंध्रितोषेण न ते राजन्नितं पुरं विना समेत वै क्षिप्रम तथा नीति विधीयताम्। अतः जन, आप शीघ्र ही कोई ऐसी नीति अपनावे जिससे सैरंध्री के दोष से आपका यह नगर नष्ट न हो जाए। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा विराटो वाहिनीपतिः अब्रवीत् क्रियतामेषां सुतानां परमक्रिया। उनकी वह बात सुनकर सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने कहा, इन सूत पुत्रों का अंत्येष्टि संस्कार किया जाए। एकस्मिन् देवते सर्वे सुसमिद्धे हुताशने दयन्ताम की चका शीघ्रम रत्ने गंधैश्च सर्वशः। एक ही चिता में अग्नि प्रज्वलित करके रत्न और सुगंधित पदार्थों के साथ संपूर्ण कीचकों का दाह करना चाहिए। सुदेष्टाम अब्रविद्राजा महिषिम जात साध्वसः सैरंध्रिम आगताम ब्रूया ममैव वचनाधिनम्। तदनंतर राजा ने भयभीत होकर रानी सुदेष्टा के पास जाकर कहा, देवी, जब सैरंध्री यहाँ आ जाए तो मेरे ही ओर से उससे यो कहो। गच्छ सैरेन्द्र भद्रम ते यथा कामं वरानरे दिवे तिराजा शुश्रोणी गंधर्वेभ्य पराभवात्। सैरंध्रे, तुम्हारा कल्याण हो। वरानरे, तुम्हारी जहाँ रुचि हो चली जाओ। शुश्रोणी, गंधर्वों के तिरस्कार से राजा डरते हैं। नहीं त्वामुत्सहे वक्तुं स्वयं गंधर्व रक्षितां त्रिया त्वदोषस्तां वक्तुं अतस्त्वां प्रब्रवीम्यहम्। तुम गंधर्वों से सुरक्षित हो, मैं पुरुष होने के कारण स्वयं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, किंतु स्त्री के मुख से तुम्हारे प्रति यह सब कहलाने में दोष नहीं है, अतः अपनी पत्नी के द्वारा स्वयं ही तुमसे यह बात कह रहा हूँ। वै सम्पानवाच अथ मुक्ताभयात् कृष्णा सूतपुत्रान् निरस्य च मोक्षिता भीमसेनेन जगाम नगरं प्रति त्रासितेव मृगी बाला शार्दूलेन मनस्विनी गात्राणि वाससी चैव प्रक्षाल्य सलिलेन सा। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, जब सूत पुत्रों को मारकर भीमसेन ने द्रौपदी का बंधन खोल दिया और वह भय से मुक्त हो गई, तब जल से स्नान करके अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर सिंह से डराई हुई हरिणी की भांति वह मनस्विनी बाला नगर की ओर चली। ताम दृष्ट्वा पुरुषा राजन् प्राद्रवन्त दिशो दश गंधर्वाणां भयत्रस्ताः केचिद् दृष्ट्वा अन्यमीलयन्। जनमेजय उस समय द्रौपदी को देखकर गंधर्वों के भय से डरे हुए पुरुष दसों दिशाओं की ओर भाग जाते हैं और कोई कोई उसे देखकर आंख मूंद लेते थे। ततो महान सद्वारी भीमसेनम अवस्थितम ददर्श राजन पांचाली यथामत्तम महाद्वीपम। तदनंतर पाकशाला के द्वार पर पहुंचकर पांचाली ने वहां मतवाले गजराज के समान भीमसेन को खड़ा देखा। तम विस्मयन्ते सनकै संज्ञा भेरितमब्रवीत गंधर्वराजाय नभो येनास्मि परिमोचिता। और विस्मय विमुग्ध होकर उसने धीरे से संकेत पूर्वक इस प्रकार कहा, उन गंधर्वराज को नमस्कार है जिन्होंने मुझे भारी संकट से मुक्त किया है। भीमसेन उवाच, ये पुरा विचरन्ति पुरुषा वशवर्तिनः तस्यास्ते वचनं श्रुत्वा शनिराम व्यरन्ततः। भीमसेन बोले, देवी जो पुरुष तुम्हारी आज्ञा के अधीन होकर यहाँ पहले से विचर रहे हैं वे तुम्हारी यह बात सुनकर प्रतिज्ञा से उऋण हो इच्छानुसार विहार करें। वै सम्पायन वाच, ततः सा नर्त नागारे धनंजयम नपश्यत राज्ञ कन्या विराटस्य नर्तयानम महाभुजम। वह सम्पायन जी कहते हैं, राजन तत्पश्चात द्रौपदी ने नृत्यशाला में पहुंचकर महाबाहु अर्जुन को देखा जो राजा विराट की कन्याओं को नृत्य सिखा रहे थे। ततस्ता नर्तनागाराद निष्क्रम्य सहार्जुना कन्या दसूरायां तिम कृष्णाम कृष्णा मनाघवसम। उसके आने का समाचार पाकर अर्जुन सहित वे सब कन्याएं नृत्य गृह से बाहर निकल आई और वहां आती हुई निरपराध सताई गई कृष्णा को देखने लगी। कन्या उचहो दृष्ट्या सैरंध्र मुक्ता से दृष्ट्या से पुनरागता दृष्ट्या विनेहता सूता ये त्वाम कृष्यन्तनागतम। उसे देखकर कन्याओं ने कहा, सैरंध्री सौभाग्य की बात है कि तुम संकट से मुक्त हो गई और सौभाग्य से यहाँ पुनः लौट आई। वे सूत पुत्र जो तुम्हें बिना किसी अपराध के ही कष्ट दे रहे थे मार दिए गए, यह भी भाग्यवश अच्छा ही हुआ। बृहन्नलो वाच, कथम सैरंध्र मुक्ता से कथम पापा चते हता इच्छामि वै तव श्रोतुम सर्वमेव यथा ततम। बृहन्नला ने पूछा, सैरंध्रे तो उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे पापी कैसे मारे गए, मैं ये सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूँ। सैरंध्रुवाच, बृहन्नले किं नोत्तव सैरंध्या कार्य मध्य वै या तुम वसत कल्याणी सदा कन्या पुरे सुखम। सैरंध्री बोली, बृहन्नले अब तुम्हें सैरंध्र से क्या काम है, कल्याणी तुम तो मौज से इन कन्याओं के अंतःपुर में रहती हो। नहि दुःखं समाप्नोषि सैरंध्रे यदुपाश्नुते तेन मां दुःखतामेवं प्रेक्षते प्रसन्निव। सैरंध्रे जो दुख भोग रही है उसे दूर तो करोगे नहीं या उसका अनुभव तो तुम्हें होता नहीं, इसीलिए मुझ दुखिया की केवल हंसी उड़ाने के लिए ऐसा प्रश्न कर रही हो। बृहन्नलो वाच, बृहन्नलाप कल्याणे दुखमाप्नोत्यनुत्तमम् तिर्यज्ञोनिगता बाले न चैनम आवबोध्यसे। बृहन्नला ने कहा, कल्याणी पशुओं के सी नीच या नपुंसक योनि में पड़कर बृहन्नला भी महान दुख भोग रही है, तो अभी भोली भाली है इसीलिए बृहन्नला को नहीं समझ पाती। त्वया सहोषिता चास्मि त्वं च सर्वैः सहोषिता क्लिश्यन्त्यहं त्वयि सुश्रोणी कोन दुःखं न चिन्तये। सुश्रोणी तेरे साथ तो मैं रह चुकी हूँ और तू भी हम सबके साथ रही है, फिर तेरे ऊपर कष्ट पड़ने पर किसको दुख न होगा। न तो केनचिदन्त्यन्तं कस्यचिद् हृदयं क्वचित् वेदितुं शक्यते नूनं तेन मां नावबुध्यसे। निश्चय ही कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के हृदय को कभी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, यही कारण है कि तुम मुझे नहीं समझ पाती, मेरे कष्ट का अनुभव नहीं कर पाती। वै सम्पान वाच तह सहैव कन्या द्रौपदी राज भीष्मतत प्रवेश सुदेष्टाया समीपम उपगाभिली। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर उन कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेष्णा के पास जाकर खड़ी हो गई। ताम अब्रवीत राजपुत्री विराट वचनादिदम सैरंध्री गम्यताम शीघ्रम यत्र काम से गतिम। तब राजपुत्री सुदेष्णा ने विराट के कथनानुसार उससे कहा, सैरंध्री तुम जहाँ जाना चाहो शीघ्र चली जाओ। राजा विभेत ते भद्रे गंधर्वेभ्य पराभवात् तम चापि तरुणी शुभ्रु रूपेणा प्रतिमा भुवि पुंसाम इष्टस्य विषयो गंधर्वश्चातिकोपना। भद्रे तुम्हारे गंधर्वों द्वारा प्राप्त होने वाले पराभव से महाराज को भय हो रहा है। शुभ्रो तुम अभी तरुणी हो, रूप सौंदर्य में भी तुम्हारी समानता कर सके ऐसी कोई स्त्री इस भूमंडल में नहीं है। पुरुषों को विषय भोग प्रिय होता ही है, अतः उनसे प्रमाद होने की संभावना है। इधर तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, वे न जाने कब क्या कर बैठे। सैरंध्रुवाच त्रयोदशाहमात्रं मे राजा क्षाम्यतु भामिरे कृतकृत्या भविष्यन्ते गंधर्वास्ते न संशयः। सैरंध्र ने कहा, भामिनी मेरे लिए 13 दिन और महाराज क्षमा करे, निस्संदेह तब तक गंधर्वों का अभीष्ट कार्य पूर्ण हो जाएगा, वे कृतकृत्य हो जाएंगे। ततो मामोपनेष्यन्ते करिष्यन्ते च ते प्रियं ध्रुवं च श्रेयसा राजा योक्षते सह बान्धवैः। इसके बाद वे मुझे तो ले ही जाएंगे, आपका भी प्रिय करेंगे। गंधर्वों की प्रसन्नता से अवश्य ही राजा विराट अपने भाई बंधुओं सहित कल्याण के भागी होंगे। राज्ञा कृतोपकाराश्च कृतज्ञाश्च सदा शुभे साधवश्च बलोत्सिक्ताः कृत प्रतिकृते प्रवः। अर्थनी प्रब्रविम्बेषा यद्वा तद्वेत्ति चिन्धय भरत्व तदहं मात्रं ततः श्रेयो भविष्यति। शुभे राजा विराट ने गंधर्वों का बड़ा उपकार किया है, अतः वे सदा उनके प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं। गंधर्व लोग बल के अभिमानी होते हुए भी साधु स्वभाव के पुरुष हैं और अपने प्रति किए हुए उपकार का बदला चुकाने की इच्छा रखते हैं। मैं एक प्रयोजन से यहाँ रहती हूँ, इसीलिए तुमसे अभी कुछ दिन और यहाँ ठहरने देने के लिए अनुरोध करती हूँ। तुम अपने मन में जो कुछ भी सोच विचार करो, किंतु कुछ गिने गिनाए दिनों तक अभी और मेरा भरण पोषण करती चलो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वै सम्पान वाच तस्या सद्वचनम श्रुत्वा कैकेयी दुःख मोहिता वाच द्रौपदी मार्ता भ्रातृव्यसन कर्षिता वस भद्रे यथेष्टं त्वं त्वामहं शरणं गता त्रायस्व मम भर्तारं पुत्रास्यैव विशेषतः। वह सम्पान जी कहते हैं, राजन सैरंध्रे की यह बात सुनकर केकय राजकुमारी सुदेष्णा भाई के शोक से पीड़ित और दुख से मोहित हो आर्त होकर द्रौपदी से बोली, भद्रे तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ रहो, परंतु मेरे पति और पुत्रों की विशेष रूप से रक्षा करो, इसके लिए मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचकवध पर्वणि कीचकदाहे चतुर्विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचकवध पर्व में कीचकों के दाह संस्कार विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ।